کبھی سرکار کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کورے کورے نوری نوری ہاتھ مبارک اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے، دعا مانگی اللہم اهد ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی موت کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے، یا اللہ ابو ہریرہ کی موت کو ہدایت عطا فرما. حضرت ابو ہریرہ نے دعا سنی پھر ٹھہرے، بھاگے بھاگے کھڑا ہے، کیوں؟ ایمان کے ساتھ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا باقی باقی گھر گئے سیاح کے سامنے. اب ماں کو جب اسلام کی دعوت سننا تو ماں فٹوفٹ کلمہ پڑھنے گی، اور گھر کے قریب پہنچے، دروازے کے قریب پہنچے تو اندر سے پانی گرنے کی آواز آ گئی. جس طرح کا ناشتہ پانی گرتا ہے نا، تو ناشتے وقت پانی گرنے کی آواز باہر بھی آتی ہے، تو پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے، اور اندر ماں نے قدموں کی چاپ سن لی. آواز کی مکانت یا آواز ہو رہا ابو رہا اپنی جگہ ٹھہر جا، اگر بھی ابو رہا باہر ٹھہر گیا. ماں نے گسل کیا، گسل کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کیے، دروازہ کھل رہا، کہاں بھی مرضی چلے تو کیا خیال ہے، رب کے محبوب کی مرضی میں چلے، رب کے محبوب کی مرضی دیکھنی ہو تو میرا شمبر گرد کی بات بھول گئے. رب نے کتنی نمازیں دی تھی جی کہہ دوں گا پڑھنی نہیں چاہیے کہہ دے. اچھا رستے میں چھٹے آسمان پر کون ملے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. اب اللہ نے کیا توبہ کیا اور میں موسیٰ رب نے پچاس نمازوں کا توبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مجھے بڑا فکر ہے انہوں نے کوئی نہیں پڑھ دیا. اللہ کی بات کا بن جائے یہ تبصرہ ہم کرواتے رہے. اب اس کتاب کے کہنے کے مطابق رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن موسیٰ کلیم اللہ کا ایمان کیا تھا؟ ٹھیک ہے حضرت نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ اس کے باوجود ہے جب چاہیں گے تو ہمارا کالب ہونا تو اچھا لگا تھا. محبوب کیسے ہے یا اللہ نمازیں جا رہا ہے کام کر دے سب نے برما محبوب تو نے کہا ہم نے مارا پانچ ماہ ٹھیک ہے پینتالیس ایریا ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر کرے آخر کتنی رہ گئی تو میں پانچ ماہ باقی کرتا ہے اچھا انہوں نے نہیں پڑھنی جائیے سب آپ کو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. اللہ کی بات کر لوں پھر اب نے برما کیسے ہے سال پہلے پینتالیس ایریا ہے رب نے بھر کر پانچ نو مرتبہ پانچ پانچ کر کے آٹھ مرتبہ پانچ پانچ کر کے چالیس نمازیں معاف ہو گئی. واپس آئے گا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آخا کتنی رہ گئی؟ موسیٰ رب نے تو بڑی مہربانی کروانی پچاس خون چالیس معاف باقی دس انہوں نے جائیے اللہ کی بات کر رہے سب آپ کو دل ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. اللہ نے بنوایا حبیب کیسے آئے یا اللہ تو نے پچاس نمازیں دی تھی پانچ پانچ کر کے چالیس معاف کر دیے باقی دس رہ گئی یا اللہ یہ بھی زیادہ ہے کچھ اور کم کر دے. اللہ تعالیٰ حبیب کیا ہے ہماری شان یہ ہمارا جو ہماری بات بدلا نہیں کرتی سب تیل کری محت اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی لیکن حبیب جانا تیری شان سے ہمارا تم بچو تیل کا سب پتا ہوگا حبیب بات تیری دیوت نہیں کی جاتی سرکار وہ پانچ روپئے لے کر آئے واپس موسیٰ علیہ السلام کے کرے آپ کا کتنی رہ گئی؟ فرمایا موسیٰ رب نے بڑی مہربانی کی پینتالیس ماہ باقی پانچ آتا ہے نہ کوئی نیچے پڑ گیا اللہ کی بات کرنی چاہیے اور کام کروا کے لے گئے. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں کام کر کروں گا تو کہیں اللہ کا راضی نہ ہو یہ نہیں کر بچے فرمایا موسیٰ ہم پانچ پانی کر دیں گے. اب بولو یہ پینتالیس نمازیں کس کی مرضی سے معاف ہوں؟ یہ کتاب کہتی ہے رسول کے چاہنے سے چھوٹی ہوتا نہیں مجھے بخاری کہتی ہے رسول کے چاہنے سے پینتالیس نمازیں معاف ہوتا. اگر رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو بچوں نمازیں پچاس پڑھا کر جب تین دن کے اندر اندر میرے ہوش ٹھکانے نہ آ گئے تو مجھے پتا نہیں. وہ ایک مرتبہ پنجاب میں ایک جگہ ہے شور پور. شور پور کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے خاصی لکھی. میں وہاں معراج شریف کے موقع پر تقریر کے لیے گیا تو میں نے یہ حدیث بھی سنائی تو بعد میں مولوی صاحب کھڑے بھی ہو گئے کہہ رہے ہیں رشد صاحب آئے تو مسئلہ تم نے کھل کر بیان کر دیا نا. میں شکر ہے اللہ کہ انہیں یہ بھی تو پتا چل گیا نا میں بھی پاس کو گیا جب نہیں تھا. میں نے کہا وہ کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا نبی کریم علیہ السلام کو پتا تھا کہ نمازیں پچاس ہیں تو پانچ رہ جانی ہے اگر نبی کریم علیہ السلام کو پتا تھا تو انہوں نے پہلے کہ انہیں کہا یا اللہ بہت چکر لگواتے جو اپنی میں تمہیں پانچ رکھنی ہے تو یا اللہ پیچھے پانچ کر یہ کہا تھا تو انہیں پھر پتا چلا نبی کریم علیہ السلام کو ویسا علم تو نہیں تھا. میں نے کہا چھوڑ یار نبی کریم علیہ السلام کا تو نمبر ویسے بھی پوچھا ہے پہلا نمبر تو اللہ کا بالکل میں نے تو اللہ کا نہیں پتا تھا نماز اخیر میں پانچ رہیں گے دیکھو بھائی میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں مجھے لگتے کام یہ ڈانس کوئی سن نہیں جو بن کے رہے اور اگر یہ کہے کہ جو کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام قدر بڑے بھائی جتنا کہو وہ جنم کا بنتا ہے وہ یہ کہے جو بند میں رہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کوئی بریلی میں رہے اور یہ کہے نبی کریم علیہ السلام قدر بڑے بھائی جتنا کرو اس کے پیچھے نہیں ہوتی بات تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی ہے خاص کوئی کسی شہر میں رہتا ہو میرے مدنی کریم علیہ السلام کا غلام ہو سر مارتے کا تار مکہ مدینے میں جائے اور نبی کریم علیہ السلام کا گستاخ ہو تو ہمارے پاؤں کی جوتی اس سے نہ کر کے یہ آپ نے ابھی تک کے دوران میں بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آواز ایمان بھی چلا جاتا ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر نہ سمجھتے ہیں اور بلند آواز میں ہم اسلام السلام پڑھتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں میں الحمد للہ پڑھ رکھوں گی اور میرے بہن بھی یہ سوال آیا تو یہ آپ ذہن صاف کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی کیا نبی کریم علیہ السلام اس وقت ہم سے گفتگو کروا رہے ہیں مقصد یہ نہیں کہ کیا نبی کریم علیہ السلام اس وقت ہم سے گفتگو کروا رہے ہیں نہیں فرما رہے تو اللہ کہتا ہے گفتگو کرتے وقت میرے محبوب کی آواز سے آواز اونچی مت کرو ارے جب نبی پاک علیہ السلام کی آواز سنائی دے گی یہاں دوسرا بولنے کا کون ہے یہ بات ویسے اونچا کہنے کے بارے میں یہ سرکار سے گفتگو کے دوران نبی پاک علیہ السلام کی آواز سے آواز نہ اونچی ہونے پائے وغیرہ کیا حضرت بلال نے کبھی نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں اونچی آواز کی تھی کہ نہیں بولو پتا چلا کہ بات مطلقاً اونچا کہنے کی نہیں دوران گفتگو سرکار کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا ہے السلام علیکم مسلم شریف کی حدیث میں سرکار والا فلسل نے اشارہ فرمایا کہ کوئی بوبل والا مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کے روپ کرتا ہے اس کی آپ تشریح کریں گے اس سے پہلے کہ آپ کی مطلب کہ دوری ہوگی اس کے اندر مسلم سیریز کی تو نہیں ابو داؤد شریف ویسے بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ موضوع پر سوال کرتے ہیں اس کے بعد دوسرے سوال آپ کے بارے کریں گے لیکن کیونکہ سوال ہو گیا اس لیے میں جواب کر دیتا ہوں لفظ روح جو ہے وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں قرآن پڑھ حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کمرے میں تھے ان کے پاس کون آیا تھا جبریل اللہ نے جبریل کو کیا کہہ کے وہاں خطاب کیا فرمایا ارسلنا الیہا روحنا ہم نے روحنا اپنی روح پکڑ لی کہ اللہ نے اپنی روح نکال کے وہاں بھیجی دیا جبریل کو روح پکڑا پتا چلا قرآن فرشتے کو روح کہتا ہے صحیح ہے نا اب حدیث شریف کا ترجمہ سنیے نبی کریم علیہ السلام کو سنا کے اشارہ فرمایا من احد یسلم علیہ میرا کوئی بھی امتی کیوں نہ ہو کہاں کا بھی کیوں نہ ہو جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر سلام کرتا ہے اس حدیث کے 16 نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن یاسر کو فرمایا تھا عمر اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے, اس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے, وہ فرشتہ ڈیوٹی تب سنبھالے گا جب ہم اپنے روزے گھر میں جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پوری دنیا کی پوری مخلوق کی ساری آبادیں سننے کی طاقت اللہ نے اس فرشتے کو عطا فرما دیے. میں دو سال ہوں وہ فرشتہ وہاں سن رہا ہے, تم سبحان اللہ کیا ہے وہ فرشتہ وہاں سن رہا ہے, چڑیا چہچہاتی ہے وہ فرشتہ سنتا ہے, یہ جانور بولتی ہے فرشتہ سنتا ہے, پوری دنیا میں کتنی بھی آبادیں گونجتی ہیں فرشتے کو اللہ نے ساری کائنات کی آبادیں سننے کی طاقت عطا فرما دی ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں جو بھی میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے فرشتہ باقی آبادیں کو چھوڑ دیتا ہے, وہ درود شریف لے لیتا ہے, پھر میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہتا تھا فلانا جو فلانے کا بیٹا ہے اس نے آپ کی ذات پر درود و سلام کا تحفہ بھیجا ہے. فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اور سرکار جواب میں سلام کی بھی دعا فرماتی ہے. ذرا پڑھو نا محبت سے درود شریف لے لیتا ہے. اب میں نے بھی درود شریف پڑھا, آپ نے بھی درود شریف پڑھا, اور یہ حدیث شریف ترغیب ترغیب کے اندر بھی ہے, اور خدا نے درود شریف صفحہ 18 پر مولوی زکریا صاحب نے بھی لکھی ہے, اور باقیوں کے جواب صدیق حسن بخاری نے حدیث لکھ کر اس کو حسن رہا ہے. زید نہ سمجھ رہا ہے حدیث کو, اتنے پر حدیث حسن ہے. اب میں نے درود شریف پڑھا, تم نے درود شریف پڑھا, تو کیا روزے شریف کی خدمت پر جو فرشتہ مقرر ہے اس نے سرکار کی بارگاہ میں ہمارا درود و سلام پیش کیا کہ نہیں؟ کیا کہہ کر آتا آتا یہ فلانا سید حسن جو مفتی محمد امین صاحب کا بیٹا ہے اس نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا, میرا بھی نام لیا, میرے ابا جی کا نام لیا, حضرت کا نام لیا, میرے ابا جی کا نام لیا, آپ میں سے ایک ایک کا نام لے کر ایک ایک کے ابا جی کا نام لے کر سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا. اب یہ نام لینے کی کیا ضرورت ہے, یہ فلانے نے آپ کو سلام کیا, یہ کیا ضرورت پیش ہے. اب مجھے نہیں یاد کیا کہیں گے جناب و امریکہ میں نیو یارک میں جو خیر نہیں رہتا اس نے آپ کو سلام کرا, اگر میں اس کو جانتا ہی نہیں پہچانتا ہی نہیں تو کوئی مجھے اس کا سلام دے گا؟ وہ تو ٹھیک ہے, اب سرکار کی بات ہم نے ایک ایک کا نام لے کر اس کے باپ کا نام لے کر فرشتہ سلام حل کرے گا کیا ہوگا؟ اگر میں پروٹوکول کا تقاضہ پورا کر رہا ہوں, اگر آپ ان کو بھی جانتے ہیں ان کے باپوں کو بھی جانتے ہیں. السلام علیکم. جی رفا وسلم کے اختیار کے مطابق ہے کہ سرکار وسلم نے اپنا کھانے کا دروازہ کرا تو عبداللہ نے چوبئی کا دروازہ کرا تو سامنے میت عبداللہ نے چوبئی کی تھی اور سرکار نے سنا اور میت کہا تو میت کا دروازہ خوشی کی طرف تھا. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ سرکار نے کہا ہماروں جب کہ میت خوشی کی تھی تو مقصد یہ ہوا کہ سرکار نے صرف مخلوط کے سامنے ہمیں یہ سمجھ کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک دشی نے کہا ہے کہ سرکار نے دھوکا کیا ہے کیونکہ جب میت خوشی کی تھی سرکار نے اس کی میت کو سامنے رکھا, سامنے رکھنے کے بعد سرکار نے کرایا کہ بارو کو بخشو, اس کے مطابق نہیں کہا اس مہاروں کو مالوں کو نہیں سرکار آپ کو لے کر رہے ہیں تو پتہ نہیں چاہے تو میں کہتا ہوں کے لیے میں سیدھا کہتا ہوں عبداللہ بن عبید کے لیے تو اس کی دعا مانگی کیا وہ سوال ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشا تو نہیں بخشا پھر رحمت آر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الحمد للہ جیسے دیوبندی کے تحرات ہو گئی یہی تو بات موجود ہے یہی بات بہادی بیان کرے تو مطلب اور نکالتا ہے یہی بات سنگی بیان کرے تو مطلب اور نکالتا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ مبارک ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر کوئی یہاں آدمی آ جائے اور آن کے مجھے دو بار کہہ دیجیے آپ کو آئے غصہ آپ سے ایک دفعہ دو دفعہ اور تو نے اصل صاحب کو بنا کی کیوں اور میں نے تھوڑا گھر ہے بھی تھوڑا تھوڑا تھوڑا گھر ہے اسد صاحب ایک بار نہیں لاکھ بار کہو میں نہیں چھوڑوں گا اس نے تمہیں گاڑی تھی اور میں تم چھوڑا جا رہا تھوڑا اس سے تھوڑا آئی تم کہو نہیں نہیں اسد صاحب اس نے آپ کو گاڑی دی آپ کو گاڑی دے کر اس نے ہمارے بدل کو گاڑی دی میں نہیں چھوڑوں گا آپ کا گھر تو بند کرے اور کوئی لوگ فیملی تمہاری فکر کی مانی نہیں صحیح طرح چھوڑو جانا رہا ہے چھوڑو چھوڑو چھوڑو لیکن پہلے یہ ہے بس مارے جا رہا صحیح کثرت میں تو پہلے وہ ہے ہی کوئی نہیں خیر کی نہیں تو فیض صاحب کیا کریں گے فیض صاحب کہہ دیا یہ تو دیکھ میں مار اس کو کیوں رہا مار اس لیے رہا تھا کہ اس کی ویلو میرے نزدیک بہت ہے اللہ کہتا محبوب تو ہے ہی رحمت ہے کائنات تو ایک بار چھوڑ کے 70 بار بھی اس کے لیے کہے گا نا جاننا چھوڑ دے میں نہیں چھوڑوں گا کیوں میں کبھی دیکھو نبی کریم علیہ السلام والسلام کو اللہ نے عبداللہ بن عبی کے لیے دعا مانگنے سے نہیں روکا جب اس کے لیے دعا مانگ لی تو بعد میں روک دیا محبوب بس آپ کے بعد کسی بےمان کے لیے دعا نہیں مانگی کیا نہیں کہ اللہ کو نہیں پتا تھا محبوب اس کا جنازہ پڑھنے جا رہا ہے بولو پتا کافی نہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی شان کیا ہے کیا سرکار اپنی مرضی سے جا رہے تھے یا اس کے حکم سے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ کی شان فرماتا اگر میں چلا گیا تو اس کی گرامی کا ایک ہزار آدمی مسلمان ہو جائے گا سرکار کی نگاہ اور ایک ہزار کے ایمان پر بھی تھی جی السلام علیکم وعلیکم نظری مرنے کے چوتھے ہی شریف کو قربانی کرائے وہ کہتے ہیں چوتھے دن عید کی قربانی جائے ہے چوتھے دن کی بات نہیں کرتے غیر مقلدوں کے فتاوا نمایاں حدیث کے اندر بھی لکھا ہے محلہ اس نے حضم کے اندر بھی لکھا ہے جب تک محرم کا چاند نہیں چڑھ جاتا تب بھی رکھو تم صرف چوتھے دن کی بات کرتے ہو وہ کہتے ہو اس نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں چوتھے دن قربانی کے طرف چوتھے دن خام کا مسئلہ تھا نبی کریم علیہ السلام نے تو کبھی دوسرے تیسرے دن قربانی نہیں جی نبی کریم علیہ السلام السلام کے بارے میں کریمین کے ایمان کے بارے میں تشریف کر رہے ہیں تشریف بناؤ اپنی طرف سے یا کہ بات شریف کھول کر لوگ اس کا دفتر اور توبہ بناتے بناتے دعائیں مانگی کیا ربنا واجعل المسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. یا اللہ ہم دونوں کو مسلم ہی رکھنا, اور یا اللہ جو تمہاری اولاد ہوگا ہماری اولاد ساری کا بیڑا ختم ہو جائے, ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو ضرور مسلم رکھنا. دو دعائیں مانگی, ایک اپنے اسلام کی اور دوسرا اپنی اولاد میں سے ایک گروپ کے اسلام کی. دوبارہ قرآن کی آیت سن لو, عرب کی آیت, تلا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. یا اللہ ہم دونوں کو بھی مسلم رکھ, اور یا اللہ ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک گروپ کو مسلم رکھنا. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی, آگے دعا اور نجیب ایمان میں غالباً لکھا ہوا ہے کہ ہر مخلوق وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ اللہ کی شان کے آگے جماعت سے بھی زیادہ بلی دے سکتا ہے. کیا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے؟ نہیں. اللہ کل شے, اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے, تو کیا جیسا نبی کریم علیہ السلام کا نام ہے؟ کہ نبی کریم علیہ السلام کا بھی خالق ایسے نہیں, وہ جو لکھا ہر مخلوق کا بڑا ہو یا چھوٹا, تو نبی کریم علیہ السلام خالق ایسے رہ گئے؟ ادھر ایک شاید کھڑے ہوئے, السلام علیکم سر, ادھر ایک جی. مولانا صاحب آپ نے کہا کہ جو بھی سوال کیا جائے تقریر کی موضوع کے مطابق کیا جائے, لیکن سر آپ نے اس طرح کو ضروری سے اقتصاد سے اور جامع انداز سے اس خوبصورت محفل کو آپ نے مجرم کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس دوران ابھی کوئی سوال کسی سوال کو اٹھنا چاہیے, بس خدا کو مانو اور خدا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو اور اس کی دشار ہو, اس میں کوئی شک نہیں. شک کرنے والے کچھ اور ہوگی, لیکن سر ایک نظریہ بہت پایا جاتا ہے, تقریباً وہ دو نظریاں, ایک سنی اور ایک بہادری نظریہ. جب کوئی مسلمان دنیا کے طور پہ چلے جاتا ہے اور اس کو ہم مسلمان دہرانے کا رشتہ لے جاتے ہیں اور اس کی اس کو غلط کروا دیتے ہیں, تو ان دوران اکثر یہ دیکھا گیا کہ ان دور میں چھوٹا سا چھٹا چھوڑ کر عہد نامہ رکھا جاتا ہے اور امید کو رکھا جاتا ہے, کافی لوگوں کے نظریوں کے مطابق امید کو رکھا جاتا ہے کہ کچھ سارے قبل پر عذاب کی سختیاں کم ہو جاتی ہیں, اور کچھ نظریے ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں, کیونکہ تین دن کے بعد وہ ہوتا ہوتا ہے کہ قبل ان کی لاش اس کا جسم تھک جاتا ہے. اس طریقے سے اس اہل نامے کی اور اللہ کے کلام کے حضوروں کی بے بروکتی بہت اچھی ہے. ہر اس نظریے کو آپ برائے کرم صحیح طور پر واضح کریں, تاکہ اگر کوئی سنی حضرات یا کوئی اور کوئی نام رہے ہیں تو آپ سے یہ دھیان حاصل کر سکیں, اور ساتھ ہی ساتھ مہاراشٹر ایک بات یہ کہ ہم سنی حضرات جا جب قدم کو کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد اگر وزن کا رسم ہو رہا ہے وہ سبزیوں سے کرا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم لال خون یعنی گلاب کے خون بھی رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم سب پٹے بطور ثواب کے لیے ہم اپنی نظری سے بولا رہے ہیں اس کے معاملے میں آپ مہربانی کر کے وضاحت کریں تاکہ ہمارے دلوں میں اضافہ حاصل ہو. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ ذوالقار. ماشاء اللہ ایک سوال میں آپ نے کافی سارے سوال کر لیے. نبی کریم علیہ السلام کی وحی کے لکھنے والے ایک ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو اپنے آپ نے اپنی اولاد کو وصیت انتقال سے پہلے ایک کرتا دکھانا کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دو. غسل دینے کے بعد جب کفن پہناؤ تو سب سے نیچے یہ کرتا مجھے پہنانا. پوچھا گیا یہ کرتا تمہیں کہاں ملا؟ کس کا کرتا ہے جو پہنایا جائے گا؟ فرمایا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں تھا. ایک دن نبی کریم علیہ السلام حضور فرمانے آئے تو میں نے چھوٹا کیا پانی پیش کیا. سرکار خوش ہوئے. سرکار کے پاس دو کپڑے تھے آپ مجھے جھٹا کے مجھے عطا فرمایا. میں نے اسی دن یہ نیت کر لی تھی کہ میں آج کے دن کے لیے اس کرتے کو سنبھال کے رکھوں گا. یہ کرتا مجھے پہنا پھر چند بال اباڑ کے نکالے اور چند ناخن نکالے. ناخن اور بال مبارک نکال کے کہا یہ میرے جہاں سن پر ہونٹوں کے درمیان میری آنکھوں پر اور جو جو میری جگہیں سجدے کے مقامات پر لگتی ہیں سجدہ کے وقت ان جگہوں پر یہ چیزیں رکھ دینا. اگر مجھے اللہ نے اگر مجھے پیدا ملا تو سمجھ لینا کہ یہ ان چیزوں کی وجہ سے مجھے پیدا ملا ہے. تو بولو حضرت امیر معاویہ کا سیدھا کیا تھا کہ جن چیزوں پر تعلق اس کے محبوب کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ قبر کے اندر بھی فائدہ دے رہی ہے. حفاظت کرنے والا وہ پروردگار چیزوں کی خود ہے. کیوں جی اس بات کو نہیں ہوگی تو کہاں ہے ضرور کہا. ٹھیک ہے ابھی خیر اس بات پر کچھ کہنا اس بات پر کچھ کہنا چاہیے حضور آپ کی تقریر کے مطابق نہیں پھر گرنے کی بات ہے. دوسرا پوچھا گیا ہے کہ اگر بتی قبر کے اوپر لگانا تو بھائی اگر بتی جو ہے اس پر جلتی ہے آگ اس کو قبر کے عین اوپر مت لگاؤ. ارد گرد لگا دو عین قبر کے اوپر مت لگاؤ کیونکہ تمہاری جو دعا یہ ہے نا لگانا اس بچے کو آگ سے بچائے تو آپ خود اوپر آگ کو رکھ رہے ہیں. جہاں تک سب پتے رکھنا اور گلاب کے پھول رکھنا یہ تو اچھی چیز ہے کیوں اللہ کے محبوب علیہ السلام والسلام ایک دن تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا دو قبریں تھیں. فرمایا کہ قبر والوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے کہ کھجور کی ٹہنی لے کے آؤ. سپا کھجور کی ٹہنی لائے نبی کریم علیہ السلام نے منہ کر کے اس کو درمیان میں چھوڑا. آدھی کھجور کی ٹہنی ایک قبر پر گاڑی آدھی دوسری قبر پر گاڑی. فرمایا جب تک یہ طرح طرح رہے گی قبر والوں کی عذاب میں تفتیش ہوتی رہے. پتا چلا کہ جو سبق چیزیں ہوتی ہیں ہری بھری چیزیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر والوں کی عذاب میں کمی کرتا ہے. کیوں جب تک پتا سب رہتا ہے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے ان کی اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے قبر والے کو قبر میں پیدا ہوتا ہے. ارے سب پتا اللہ نہ کرے تو قبر والے کو پیدا. اگر یہ مومن قبر والے کے لیے اللہ نہ کرے تو اس کو پیدا کیوں بھائی؟ میں سارے سوال چلو حضور آپ علمائے کرام کا سایہ سادھے ہمارے گھروں پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے. عرض یہ ہے کہ آپ نے تقویت الایمان کی کچھ گستاخانہ عبارات قرآن حدیث کی روشنی میں ان کو رد ثابت کیا اور اس کو گستاخ بھی ثابت کر دیا ہے. عرض یہ ہے کہ امام مولانا شاہ احمد رضا پارلے کا یہی رحمت اللہ کے حیاتی مبارک سے زندگی مبارک سے اور اعلیٰ حضرت نے اس کا مطالعہ کیا ہے کہ اپنی کافی مسائل کے حساب سے اس کا گرد بھی کیا ہے اور مسودہ جس میں ایک میاں صاحب والا حضرت رحمت اللہ ہے جواب کروان اشار کروا کے خان صاحب آپ کو کافی نہیں دیتے کوئی کافی کہتا ہے تو منع نہیں کرتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گستاخ رسول گستاخ کے باوجود اس کو قابل نہ کہا جائے بہت اچھا سوال سن رہا ہے ایک آدمی گستاخی کرتا ہے گستاخی کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کرے تو توبہ کے بعد بھی اس کو قابل کہا جائے گا نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر گستاخی کی نیت سے گھر سے نکلے تھے لیکن جب بعد میں توبہ کر لی تو پھر تو اب ان کو قابل نہیں کہا جاتا نا رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے پتہ چلا اگر توبہ کرنے آئے تو اس کا کفر ختم اگر توبہ نہ کرے اپنی جگہ پر کٹ جائے تو پھر پکا کافر لیکن اگر کسی کے بارے میں شک پڑ جائے مشہور ہو جائے کہ اس نے توبہ کی تھی یہ مشہور ہو جائے لیکن ثابت نہ ہو سکے تو پھر جو اللہ کا خوف رکھنے والا مفتی ہے وہ کفر کا فتوا نہیں لگایا کرتا وہ کہتا بھی یہ بات کفر ہے لیکن یہ کہنے والا پتا نہیں توبہ کر دیا کہ نہیں کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے میں اپنی زبان سے کافر نہیں کہتا لیکن اگر وہ کہتا ہے تو میں اس کو روکتا بھی نہیں اس لیے اعلیٰ حضرت نے سب سے لسان فرمایا یعنی زبان کو روک دیا اس لیے کہ وہ جھٹ پٹ مٹی نہیں سے توشا لگاؤ پکوا لگاؤ بڑی احتیاط سے پکوا لگا کیونکہ سر جی یاد یہ کہ ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور وہاں بھی جو طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ ہم جو الگ طریقے کو پڑھتے ہیں اور ان کا کرنا اس کی بات ہونا ہے جو ان کا کہنا ہے حد تک ہوئی ہم کہتے ہیں وہابی جس طرح بھی نماز پڑھے اس کی تو قبول ہوگی ہی نہیں وہ رکھے لین چھوڑتے رکھے ٹنگین بھی کرے اس کی کون سا قبول ہوگی جو نبی کریم علیہ السلام کا گستاخ ہوتا ہے اس کی نماز نہیں قبول ہو سکتی آپ بتائیں کہ سنیو تم جو نماز کے اندر اپنا اسٹینڈ نہیں کرتے یہ حدیث کے خلاف ہے حدیث کو بڑا جواب میں دوں گا کہ مجھے کہو میں حدیث پڑھ دیتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود نے شاہ فرمایا نسائی شریف پڑھ رہا ہوں امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام عبداللہ بن مبارک حدیث کے راوی اللہ مصلی اسم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے رسول نے فرمایا ہے میں تمہیں نبی کریم علیہ السلام کی نماز نہ پڑھا ہوں فصلى نماز پڑھائی بدل جاتا جتیں جلا بھی اول مرہ فرمایا جب نماز کے شروع میں کیا پھر پوری نماز کی اکثر نماز میں دیا ہی نہیں کیوں جی اب جو سنی نماز پڑھتی ہے یہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں اب جو باقی ہے یہ جو باقی مولوی آج تک شور مچاتے پھرتی ہیں یہ مولانا الیاس رضوی کے سامنے بخاری شریف کی حدیث کی صحیح بات نہیں پڑھ سکتے بس دو چار باتیں احمد جین کی باتیں فرمت امام کی یہ ریکٹر سیاست قسمت کہتی ہے ان کے جو بڑے بڑے مقدس ہیں وہ حدیث پر تک پڑھتے رہے ہیں مثلاً انجینئر نذیر حسین دیر کی اس نے یہ لکھا ہے یہ سارے تقریب کے استاد کرتے ہیں رفع دین کے مسئلے میں لڑنے جھگڑنے والا جاہل ہے یا متاثر کیونکہ نبی کریم علیہ السلام و سلام سے رفع دین کرنا بھی ثابت اور نہ کرنا بھی ثابت یہ نذیر حسین دیر کی نے لکھا ضعیف کس کو سیف السلام کہتا ہے سلام اللہ کریم اس نے لکھا ہے کہ ہم رفع دین کے فرض اور واجب ہونے کا دعویٰ تھوڑی کرتے ہیں اگر نبی کریم علیہ السلام نے ساری زندگی رفع دین کیا ہو پھر یہ تو فرض یا واجب بنے گا ہم تو اس کو مستحب یا سنت کہتے ہیں اور سنت جب صحب ہوئی ہوتا ہے قرآن منظر کا بھی بتا رہا تھا پورا کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا ان کا سب سے بڑا اجلاس اتنی حرکت ہے پڑھنے کے اندر اگر کسی نے رفا کے بہن کے بغیر نماز پڑھی تو بالکل اسی طرح کی نماز پڑھی کس طرح کے جو لمبیا کی نماز تھی سنگ بنوا رہے اب میں نے پوچھتا ہوں کہ ان کے بقول کچھ نماز نبی کریم علیہ السلام نے رفا کے بہن کے ساتھ پڑھی کچھ نماز نبی کریم علیہ السلام نے رفا کے بہن کے بغیر پڑھی اب ہوا کیا کہ آج مطلب کے ساتھ مجھے نبی نماز روپئے کہنے کے ساتھ پڑھتے تھے زور کی بغیر روپئے کہنے کے پڑھتے تھے پھر اگر بھی روپئے کہنے کے ساتھ پڑھتے تھے پھر مغرب کی روپئے کہنے کے بغیر پڑھتے تھے کیا اس طرح ہوتا تھا یا کیا اس طرح ہوتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے روپئے بین نہیں کیا بعد میں کرنا شروع کیا یا اس طرح ہوتا تھا پہلے کرتے رہے بعد میں چھوڑ دیا ہمیں تو یہی نظر آیا کہ پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا کیونکہ کرنا پہلے چھوڑنا بعد میں سفر شریف کے اندر پورا چیپٹر موجود ہے پہلے سفر میں کرنے کا چیپٹر پھر بعد میں پاپ اور ترتے ہی اس کے چھوڑنے کا چیپٹر پتا چلا پیا سرکار نے پہلے تھا چھوڑا بعد میں تھا اور ہم اہل سنت نماز وہ پڑھتے ہیں جو سرکار کی آپ کی بتاتے ہیں کیوں جی ہوتی تھی بلی کون سا تھے ماشاء اللہ جی السلام علیکم ابھی آپ نے حدیث بات یاد کی جس نے کھجور کی دہلی کی دو اور چاسو بنائے جس کی وجہ سے آپ نے بنایا کہ جب تک یہ سر دہلی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ میں سبھی کو دے دیے تو کیا کریں گے خود سوچے گی وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا تو اس کی روح سے بات کرو اللہ کی رحمت کرو آپ کو اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے کچھ چیزوں میں خاص اپلبدھی ہوتی ہے نا مگر صدر صاحب تو مٹی کے کمرے بھی موجود تھے جو حیات النبی کو نہ مانے کیا وہ کافر ہے اور صوفیوں کو حیات النبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے ذرا وضاحت فرمائیں اچھا یہ بتائیے نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات بیت المقدس گئے بولو وہاں کیا ہوا تھا اچھا کس نے پڑھی تھی پیچھے آدم علیہ السلام آئے تھے بولتے ہو تم کیا اچھا تو نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یہ پکی بات ہے یا کچی اونچا کہنا تو یہ جن نبیوں کا میں نے نام لیا یہ قبروں والے نبی تھے کہ نہیں آئے تھے کہ نہیں زندہ نہیں تھے دعا کیسے ہاں جی زندہ نہیں تو آ کیسے گئے نبی کریم علیہ السلام والسلام اسی طرح زندہ ہے جس طرح کی دنیا کے اندر بیٹھے ہیں جی اور سوال کرنے والے بھائی کھڑے ہیں بھائی آپ لوگ بیٹھے تشریف رکھے تینوں نے میاض النبی کا سوال کیا جی شکر جی شہید کو زندہ فضل کی چھٹی کا انسان جو ہو تو نبی کی شان تو شہید کی شان سے زیادہ ہے سبحان اللہ جی پورا بات کر دیا آپ کو کر دیا شادی کے لیے اللہ آپ کو میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں تمہیں ساری کون دعائیں تو یقین مارے تو میرے سامنے کی دقت بٹھا دوں گا کوشش کرتا ہوں کہ مناظرے کے اندر ویڈیو کیمرہ ہو اور سامنے ہے کہ مناظرہ کیا ویڈیو کیمرہ ہم دھکے سے لے گئے مناظرہ ہو گیا ویڈیو اس کے بعد سے باقیوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ ویڈیو کے ساتھ مناظرہ کرنا ہی ہے کیوں اس لیے تو پتہ چل جاتا ہے پھر پوری دنیا چھتلے بدلتی رہتی ہے جی السلام علیکم ہم نے ایسے جلدی کی سے ایک بات سنی ہے کہ سندھ کے اندر اندرونی علاقے میں ایک ڈرائیور صاحب ٹریکٹر چلا کر آ رہے تھے تو آگے مولانا صاحب کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بولا کہ مجھے آگے تک لے جاؤ انہوں نے ٹریکٹر پر بٹھا لیا اور اس کے بعد وہ تھے رائے بلی مودی صاحب انہوں نے اپنا سلسلہ شروع کر دیا تبلیغ کا کہ یہ میلاد منع ہے سن کے یہ ہے وہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا انکار کرنا شروع کر دیا انہوں نے اپنے طور طریقے کے مطابق کبھی شروع کر دی ڈرائیور صاحب نے تھے وہ بالکل ہی شاردہ لوگ آدمی تھے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ پڑھے لکھے ہوں گے آخر کہا کہ مولانا صاحب جو کچھ بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن میں بالکل آپ پر آدمی ہوں لیکن میں یہ جانتا ہوں میرا دل یہ دعائی دیتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر حاضر بھی ہیں علم غیر بھی جانتے ہیں نور بھی ہیں اور یہ ملاد شریف ہے یہ سب کچھ جیز ہے تو مولانا صاحب نے بولا کہ بھائی اگر تم جیز مانتے ہو تو مجھے اتار دو تم لوگ مشرق ہو کہ میں تمہارے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہتا تو ریوت صاحب نے ٹریکٹر روک دیا اور اتار دیا تو وہیں کچھ آگے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے وہ جھگڑا سنا تو وہ سب لوگ اچھے ہو گئے تو ریوت صاحب نے بولا کہ بھائی اگر مولوی صاحب تم سچے ہو تو یہاں آگ لگاتے جلاتے ہیں تم بھی آگ میں گھسو میں بھی آگ میں گھستا ہوں تو سب لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا اس کے بعد آپ لگائے گی ڈرائیور صاحب نے السلام علیکم ہونے کا یاد کر لیا آپ کے داخل ہو گیا تو آپ نے اس کو جب وہ باہر مجھے جب یہ پتا چلا تو میں اپنی گاڑی پر فیصل آباد سے لاڑکانا آیا لاڑکانا سے پھر قریب وہ گاؤں ہے باہر وہاں پہنچا اس آدمی کا نام ہے محمد انار کوٹانی میں ویڈیو کیمرہ ساتھ لے لیا وہاں میں نے کہا بھی کیا میرے ساتھ کوئی اور آدمی تھے گواہ بالکل اور چار آدمیوں نے اللہ کے نام کی قسم کھا کر میرے سامنے گواہی دی جو ویڈیو میں ریکارڈ ہے اور ان میں سے دو آدمی اس جلنے والے قانون کے رشتے دار ایک ماموں کا بیٹا اور ایک خانہ کا بیٹا ان دونوں نے کہا جناب ان دونوں نے آپ کے اوپر چھلانگ لگائی اور یہ جو تھا مطمئن آسانی یہ بالکل صحیح سالت کھڑا رہا اور اس کو دوسرے کو ہارون جو ہمارا رشتے دار ہے اس کو آگ میں جلانا شروع کیا اور ہم نے دیکھا کہ باہر نکلا تو اس کی شکل سور کیسے ہوتی چار آدمیوں نے باقاعدہ میرے سامنے گواہی دی اور ظاہر صاحب نے آپ نے چلانا کرتے تو میں نے نہیں دیکھا تھا میں تو سن کر بتا دیا تھا پھر میں نے باقاعدہ ان کو دعوت دی جب مجھے تسلی ہوئی, جب قرآن پر انہوں نے قسم دی حلف دیا تو پھر میں نے ان کو دعوت دی اور فیصلہ باغ میں بہت بڑا جلسہ ہوا. آج تک ایسا جلسہ نہ وہاں نواز شریف کر سکا نہ بے شریف کر سکا. ہزاروں کی تعداد سے لوگ آئے ہمارے پاس, کہنا ان کی باہر ٹی وی لگائے ہوئے تھے ہم نے, لیکن کہاں آج اتنی دنیا ہزاروں لوگ مایوس ہو کر چلے گئے, لیکن پھر بھی تقریباً کئی آدمیوں نے لاکھ تکلیف آدمیوں نے اس چرچے کا پروگرام دیکھا. یہ واقعی سچ ایک دوسرا سوال ہے ایک آدمی بڑی مہربانی, اور میرا خیال آپ کو سوال کریں گے آپ کی سوال پھر ختم کرتے ہیں بات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ سمجھے آپ کا تمام علمائے ہے دنیا کا سارا کام گنہگاروں اور سروں پر قائم و رائے رکھے. حد یہ ہے کہ ایمان کا معاملہ بڑا بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ ایک ہی گھر میں کئی کئی نظریات پر لوگ ہوتے ہیں اور کم از کم یہ سنا ہے وہاں جا کے موجود ہوتے ہیں کیا رکھا ہوتا ہے سب کی آپ کی بازار میں کہا ہے کہ آپ کو بتا رہے ہیں بات ہر آدمی کے گھر میں ہوتی ہے تو چار آدمی کے گھر میں پڑھی گئی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ آدمی اپنا سوال کرتا ہے رسول اللہ کے بعد میں چار دیوار کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ خاندان اور خان میں سب بھی موجود ہے بڑی آدمی اور اسی کو نہیں ہے یہ سنگت کے اندر اپنا ریسٹر نہیں رکھیں گے اس کو نہیں پڑھیں گے پڑھائیں گے نہیں اتنی بہتر کام کرانی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سب کو علم حاصل کر کے آگے پہنچانے کی کوشش لگا فرمائے تو آپ کو بتا رہا ہوں میری عام لوگوں کو بتا دیں سنی ہے وہ راہل صاحب کے بیٹھی ہے راہل صاحب نے کہا کرما حضرت علامہ مولانا محمد شاہ سنی صاحب بتا سکتے ہیں کہ راہل صاحب